błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, piszą w swym oświadczeniu europejscy przywódcy. Rozpoczynają się powroty z długiego weekendu, na drogach będzie tłoczno, policja apeluje o ostrożną jazdę. W serwisie też rzut oka z bocianiego gniazda na powoli, niestety, nadchodzącą jesień. Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa i ona sama powinna decydować o swoim terytorium, czytamy w oświadczeniu europejskich przywódców przyjętym po naradzie dotyczącej szczytu na Alasce. Jutro prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się w Białym Domu spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do tego trzeba się dobrze przygotować i rozegrać to mądrze, mówił amerykanista Przemysław Damski. Nie dać się właśnie sprowokować nie tyle samemu Trumpowi, który jakby wchodzi w pewnego rodzaju narrację części swoich krewkich doradców, co przede wszystkim wiceprezydentowi J.D. Vance'owi, który też niespecjalnie zna się na sprawach międzynarodowych. Według medialnych doniesień w spotkaniu mają wziąć udział także prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Donald Trump chciałby też, aby jego spotkanie z liderami Ukrainy i Rosji odbyło się w piątek, informują amerykańskie media. Dziś natomiast odbędzie się wideokonferencja liderów państw tzw. koalicji chętnych. Wezmą w niej udział przedstawiciele Polski. Z kolei zdaniem państw bałtyckich i nordyckich osiągnięcie pokoju między Ukrainą a Rosją wymaga zawieszenia broni i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W oświadczeniu liderzy ośmiu państw Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Danii, Islandii, Norwegii oraz Szwecji podkreślili, że nie należy nakładać żadnych ograniczeń na ukraińskie siły zbrojne ani na współpracę Ukrainy z innymi krajami. Zaznaczyli również, że nie ma miejsca na decyzję o Ukrainie bez udziału Ukrainy ani na decyzję o Europie bez udziału państw europejskich. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda napisał w mediach społecznościowych, że Wilno będzie nadal wspierać i uzbrajać Ukrainę, a jednocześnie wzmacniać obronę Europy, by odstraszać rosyjską agresję. Dopóki Rosja będzie zabijać niewinnych cywilów, będziemy dążyć do zaostrzenia sankcji i zwiększania presji na rosyjską gospodarkę wojenną, zaznaczył litewski przywódca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Według agencji AFP podczas szczytu na Alasce Stany Zjednoczone zaproponowały gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale bez formalnego członkostwa w NATO. Na polskich drogach zginęło wczoraj 5 osób, 109 zostało rannych. W sumie w sobotę doszło do 84 wypadków. Teraz powoli rozpoczynają się powroty z długiego weekendu. Na drogach będzie tłoczno, przypomina Arkadiusz Chudy z policji w Katowicach. Zanim ruszysz, odpocznij, napij się wody, sprawdź trasę i zaplanuj przerwy. Dostosuj prędkość do warunków na drodze, zachowaj odstęp i pamiętaj, że kilka minut różnicy na zegarze nie jest warte ryzyka. Bezpieczny powrót to najlepsze zakończenie urlopu. Dziś także na drogach będzie więcej policyjnych patroli. Kontrolowana będzie m.in. prędkość pojazdów i trzeźwość kierowców. Wczoraj policjanci zatrzymali ponad 400 prowadzących auto po spożyciu alkoholu. Na trasach wylotowych są już jednak nie tylko policjanci. Rozpoczęły się bocianie sejmiki zwiastujące koniec lata. Polegają na łączeniu się ptaków w duże stada, które razem żerują, a niekiedy zrywają się do lotu. Zjawiska te mają związek z coraz wcześniejszymi przylotami tych ptaków do Polski, a to oznacza symboliczną zmianę rytmu życia i wcześniejsze przygotowania do odlotów. Nagłe zrywanie się stad do lotu to nic innego jak treningi w kominach ciepłego powietrza tuż przed odlotami na zimowiska, mówi profesor Jakub Kosicki z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. One muszą się nauczyć latać w tych kominach, ponieważ one im zapewnią możliwość przetrwania tej dalekodystansowej migracji. Do jesiennych migracji droga jeszcze daleka, ale zachowania ptaków są różne w poszczególnych częściach kraju, dodaje naukowiec. Z uwagi na to, że w zachodniej Polsce jest nieco cieplej niż na wschodzie, te sejmiki faktycznie mogą rozpoczynać się później. Po prostu w zachodniej Polsce dłużej jest dostępna baza pokarmowa dla bocianów. Dzięki temu mogą one dłużej żerować i zbierać energię przed wylotami. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Już wiemy, jak wygląda baza pokarmowa. Teraz jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu pochodzi w tym momencie z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Są ostrzeżenia hydrologiczne w związku z silnym wiatrem na Zalewie Szczecińskim i na rzece Iławce w województwie warmińsko-mazurskim. W lasach w całym kraju mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.

your smoking pistol. O tym, które utwory będą przebojami tego lata, lata 2025 roku, o tym pewnie podyskutujemy sobie za jakiś czas. Lato wciąż trwa, pojawiają się nowe piosenki. Dziś natomiast utwory, które okupowały pierwsze miejsca list przebojów w latach 80. w Europie i w Stanach. Z tymi listami jest czasami dość zabawnie. Państwo wiedzą to doskonale, bowiem niektóre piosenki, letnie przeboje pojawiały się wyłącznie na Wyspach, inne tylko w Stanach. Czasami było też tak, że singiel opublikowany w listopadzie czy na początku grudnia w Europie, czyli przebój zimowy czy też nawet bożonarodzeniowy, w Stanach wydawany kilka miesięcy później w lecie stawał się przebojem wakacyjnym. Takie paradoksy pewnie z perspektywy czasu są już dzisiaj mało istotne, bo pamięta się przede wszystkim same utwory. Mój wybór będzie jak najbardziej subiektywny, ale oczywiście inaczej być nie mogło. David Bowie na dobry początek, Ashes to Ashes, singiel wydany 1 sierpnia 1980 roku. Zupełnie nieźle radził sobie w Wielkiej Brytanii, natomiast i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach bardzo podobał się singiel Paula McCartneya, Coming Up, i to w obu wersjach, i studyjnej, i koncertowej. Bardzo dobrze, przyznaję, słucha się tego utworu po latach. Coming Up, obie wersje, i ta studyjna, i koncertowa, one wymiennie pojawiały się na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. No, nawet John Lennon skwitował ten utwór, że jest to niezły zupełnie kawałek i ponoć zmusił go do dalszej pracy i do powrotu do studia w roku 1980. Paul McCartney, Coming Up. Jeśli chodzi o amerykańskie przeboje, to tutaj się jeszcze troszeczkę zatrzymamy. W tym samym roku, w lecie, no cóż, jednym z największych utworów tamtego okresu była kompozycja It's Still Rock and Roll to Me, pod którą podpisał się Billy Joel. To był jego pierwszy numer jeden w Stanach. Kompozycja spędziła 11 tygodni w pierwszej dziesiątce Billboardu, no i te największe sukcesy święciła właśnie w lipcu i sierpniu 1980 roku. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Try to be a straight A student. If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Billy Joel, jego pierwszy wielki singiel w Stanach, It's Still Rock and Roll to Me, lato 1980 roku. Cóż mogę powiedzieć o następnej kompozycji? To nie tylko absolutnie numer jeden za Wielką Wodą, latem 1980 roku, ale także w Australii, Danii, Nowej Zelandii, Szwecji, Południowej Afryce, Włoszech, Norwegii i Szwajcarii. W Kanadzie tylko miejsce drugie. W Stanach również, w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii również pozycja druga, ale cóż, to jest za singiel, który po latach brzmi cały czas doskonale. Co więcej, ta kompozycja święciła triumfy nie tylko na regularnej liście Billboardu, ale także na listach z muzyką disco i soul. Upside Down. Turn me inside. you turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. w sanatorium w programie trzecim Polskiego Radia Muzyczne Lato lat 80. Diana Ross, Upside Down i jej single z płyty Diana, wydanej w 1980 roku, a przed momentem Olivia Newton-John i kompozycja Magic. W ten sposób dochodzimy do musicalu, filmu Xanadu z 1980 roku. Filmu dziś już zapomnianego chyba i słusznie, natomiast ja z wielką przyjemnością powracam do tej ścieżki dźwiękowej, która zrobiła swoje. Oczywiście ogromny sukces filmu i musicalu związany był z Olivią Newton-John i z muzyką, która pojawiła się w tym obrazie. I to było tak, że Olivia Newton-John oczywiście łączyła i obraz, i płytę, i muzykę, ale warto pamiętać także o obecności zespołu Electric Light Orchestra, który dołożył swoich kilka groszy do muzyki, do tego obrazu. Ale jeśli chodzi o Magic, to był singiel Olivii Newton-John, który odniósł ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych przez 4 tygodnie, czyli właściwie przez cały sierpień 80 roku gościł na pierwszym miejscu listy Billboardu. Natomiast, cóż, podobał się także w Kanadzie, natomiast w Wielkiej Brytanii tutaj doszło do zamiany, ponieważ bardziej zdecydowanie przypadła do gustu piosenka, którą Olivia Newton-John wykonywała z zespołem Electric Light Orchestra, czyli do tytułowego utworu Xanadu. W Stanach Magic, a na Wyspach Xanadu. Ostatnio w sanatorium wspominałem, że dla mnie idealna muzyka do słuchania w sanatorium to jest właśnie ta skomponowana przez Jeffa Lynne'a. I zdania nie zmieniam. Przed momentem Jeff Lynne, Electric Light Orchestra z Olivia Newton-John zdecydowanie muzyka zrobiła swoje, jeśli chodzi o film. O filmie raczej nie pamiętamy, muzyka cały czas powraca i bardzo dobrze. Natomiast z utworem tytułowym jest dość ciekawa historia. Xanadu to jest jedyny numer jeden Electric Light Orchestra na Wyspach Brytyjskich. Pomimo tylu wspaniałych singli, utworów, płyt, to okazał się jedyny numer jeden w roku 1980. No dobrze, to teraz przeskakujemy do roku 1981. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Wydaje się taki singiel latem, to wiadomo, że jesienią będzie trzęsienie ziemi. No i tak było dokładnie w roku 1981. Tainted Love, najpierw rok 64, Gloria Jones i później po latach utwór przypomniany przez duet Soft Cell, który w taki sposób zapowiadał swoją pierwszą płytę Non-Stop Erotic Cabaret, która pojawiła się późną jesienią. Ogromny sukces latem w Wielkiej Brytanii w 81 roku, później także w Stanach. No i teraz mamy, powiedziałbym, koincydencję taką, o której powiedziałem na początku naszego spotkania, czyli zimowo-letnią. Powiem tak, ten utwór pojawił się na singlu 27 listopada 1981 roku. Od razu odniósł ogromny sukces, stając się najważniejszą piosenką bożonarodzeniową świąteczną roku 1981. Po kilku miesiącach utwór wydano u progu wakacji w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że ten sam utwór po prostu stał się wakacyjnym hitem Ameryki i to przez kolejnych 6-7 tygodni. You are Human League, Don't You Want Me, numer jeden Bożego Narodzenia 81 roku i numer jeden wakacji 82. Tyle tylko, że Boże Narodzenie to były Wyspy Brytyjskie, a wakacje to były Stany Zjednoczone, ale ten utwór miał kilka żyć, chyba tak mogę powiedzieć, ponieważ pojawiał się później w różnych innych momentach. W każdym razie, jeśli chodzi o Stany, to największy sukces odniósł w lipcu i sierpniu 1982 roku. Bywają także czasami dziwne przypadki, to wiedzą Państwo doskonale. Nagle pojawia się utwór i bach, jest wielki przebój. I tak było w przypadku kolejnej kompozycji. Nikomu nieznani Michael Cimbello i Denis Matkowski napisali w 1983 roku utwór zainspirowany filmem o seryjnym mordercy. Trochę z nudów, jak powiadali, trochę dla zabawy. Taśma trafiła przypadkowo do producentów filmu Flashdance i mieliśmy letni przebój. trafiłem ostatnio na filmik, w którym Michael Sembello i Denis Matkowski, czyli autorzy tego utworu, opowiadali. Właściwie trochę tłumaczyli się, jak doszło do napisania tej kompozycji. No i wszystko rzeczywiście było dla zabawy i przypadkowo. I zdaje się, że to żona, jeśli dobrze pamiętam, Michaela Sembello wysłała taśmę do znajomych, a ci przekazali ją komu trzeba. No i efekt jaki był, to wiemy doskonale. Film Flashdance i tak dalej, i tak dalej. No i znowuż sytuacja za chwilę podobna jak z utworem Don't You Want Me zespołu Human League. Marzec 1983 roku, sukcesy na Wyspach, zupełnie przyzwoite, natomiast wielki przebój w Stanach Zjednoczonych, przebój lata 83 roku. Co więcej, to był pierwszy singiel zespołu Eurythmics wydany w Stanach. Tak, tak, choć może trudno uwierzyć, to był pierwszy singiel zespołu Eurythmics wydany w Stanach i od razu wielki sukces latem 1983 roku. Sweet Dreams Are Made of This, i to właśnie w 83 roku pojawiły się pierwsze artykuły w prasie amerykańskiej, które opisywały tak zwaną drugą inwazję brytyjską. No drugą, ponieważ wszyscy jeszcze pamiętali o pierwszej, ale ta druga związana była właśnie z takimi zespołami jak Eurythmics, Human League, Duran Duran czy Soft Cell. Kiedyś gitary atakowały Stany Zjednoczone, w latach 80. zaatakowały syntezatory, stąd popularność tych utworów i tych kompozycji także na letnich listach przebojów. Ale skoro jesteśmy w roku 1983, no to Eurythmics oczywiście okej, no i wiele innych zespołów też wydawało świetne utwory, ale jedna piosenka zdecydowanie zdeklasowała to wszystko, co działo się przynajmniej w Stanach. Ten singiel spędził na pierwszym miejscu listy Billboardu 8 tygodni. Właściwie nie miał konkurencji, jeśli chodzi o lato 1983 roku. W Wielkiej Brytanii było też nieźle, ale tylko 4 tygodnie. Zresztą to był zespół, który znacznie więcej singli wydawał w Ameryce niż w Wielkiej Brytanii. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No mogę powiedzieć tyle, że w 2019 roku uznano ten utwór za jeden z najczęściej odtwarzanych we wszelkich stacjach radiowych. Mogę jeszcze dodać tyle, że zaprezentuję Państwu wersję koncertową zarejestrowaną we wrześniu 1983 roku podczas fantastycznego koncertu, który odbył się właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale tam ten zespół zawsze miał wspaniałą publiczność. A zatem Every Breath You Take na zakończenie tej godziny, a ja wracam z letnimi listami po godzinie 11. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Come on. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow. I'll be watching you.